układzie i działaniu. Maxilitin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Od północy 10-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających spoza strefy Schengen, wyjątkiem zaszczepieni. Posłowie odrzucili po północy wnioski o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i trzech ministrów. Polscy piłkarze wracają z Euro do domu o porażce w ostatnim meczu grupowym za chwilę w sporcie. Od północy 10-dniowa kwarantanna obowiązuje wszystkich przyjeżdżających do Polski z krajów spoza strefy Schengen. Wyłączone z tego obowiązku są osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że w związku z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa sytuacja jest dynamiczna. Codziennie na bieżąco dostajemy informacje o nowych mutacjach, które są wykrywane w naszym kraju. Tych nowych mutacji zdecydowanie przybywa. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Wawrzyk mówi, że każdy planujący podróż zagraniczną powinien mocno zastanowić się, czy musi wyjechać. Jeszcze raz apeluję o to, żeby brać pod uwagę sytuację, która ma bardzo zmienny charakter, która nie jest przewidywalna w momencie, kiedy wyjeżdżamy, jak się rozwinie, bo może się zdarzyć tak, że jakiś kraj ma liberalną politykę w danym momencie, kiedy wyjeżdżamy, ale okaże się w trakcie pobytu, że nastąpi nagły wzrost zachorowań, jak to miało miejsce niedawno w Lizbonie, gdzie miasto de facto zostało odcięte kordonem. I więc jest problem z poruszaniem się z powrotem do kraju, wyjechaniem w ogóle z danego państwa, czy tym bardziej powrotem do Polski. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wczoraj 165 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 35 osób chorych na COVID-19. Posłowie odrzucili po północy wnioski o odwołanie wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i trzech ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Opozycja domagała się dymisji szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Jak mówił podczas debaty Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, powodem była organizacja wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Zamierzaliście przeprowadzić gabinetowy zamach stanu, który miał doprowadzić do nielegalnego wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I to się wam nie udało, ale pieniądze zostały stracone. Pieniądze zostały stracone. Najwyższa Izba Kontroli pierwszy raz w historii oskarża premiera i ministrów o łamanie prawa. W obronie swoich ministrów wystąpił premier. Mateusz Morawiecki podkreślał, że to opozycja domagała się przesunięcia terminu wyborów, aby wymienić swojego kandydata. Szef rządu tłumaczył, że decyzja o majowych wyborach w kontekście pandemii była słuszna. Wykonywaliśmy konstytucję w naszej najlepszej wiedzy, według naszej najlepszej wiedzy i w najlepszej wierze. I zlecenia, które za moim poleceniem pan premier Sasin, pan minister Kamiński przekazali dalej do odpowiednich podmiotów, które miały realizować techniczną stronę, dokładnie rzecz ujmując produkcję kopert i produkcję kart wyborczych, były właściwym posunięciem wykonującym konstytucję. Przy każdym wniosku liczba głosów przeciwnych była większa o ponad 20 niż tych za odwołaniem. Potępienie cyberataków w Polsce i wyrazy solidarności. Takie zapisy znalazły się w projekcie wniosków na unijny szczyt, który rozpocznie się dziś w Brukseli. Dokument widziała nasza korespondentka Beata Płomecka. Akapit dotyczący cyberataków został dopisany po unijnej naradzie w Luksemburgu, na której minister do spraw europejskich Konrad Szymański poinformował o atakach w Polsce. Minister mówił później, że spotkanie europejskich przywódców w tym tygodniu będzie okazją do rozmowy na ten temat. Dyskusja chociażby na temat polityki Unii Europejskiej wobec Rosji będzie bardzo dobrym kontekstem do tego, żeby podnieść te wydarzenia. W projekcie wniosków przygotowanych na szczyt mowa jest o tym, że atak na jedno państwo lub więcej krajów jest wyzwaniem dla całej Unii Europejskiej. We wnioskach zaproponowanych przez Polskę napisano też, że Unijna Rada powinna zbadać możliwość wspólnych działań dyplomatycznych w reakcji na złośliwe działania cybernetyczne. Wspólnota ma już odpowiednie procedury na wypadek cyberataków. Wśród nich jest oficjalne oświadczenie szefa unijnej dyplomacji, a na końcu zestawu są sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Najbliższa rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz pożegnali powstańca warszawskiego profesora Witolda Kierzuna, pseudonim Wypad. Spoczął w panteonie żołnierzy Polski walczącej na wojskowych powązkach, miał 99 lat. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski podkreślał, że Witold Kierzun był wyjątkowym bohaterem, jednym z symboli powstańczego zrywu. Pamiętamy akcję, w której wziął 14 jeńców wyposażonych w broń. Dostał za ten wyczyn krzyż Virtuti Militari. Los obdarzył go tej akcji jeszcze czymś wyjątkowym. Został uwieczniony przez ekipę powstańczej kroniki. Dzięki temu stał się jedną z ikon Powstania Warszawskiego, ale również jest jedną z ikon Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy gość widzi jego uśmiechniętą, radosną twarz z olbrzymiego plakatu umieszczonego na wieży muzeum. To zdjęcie pochodzi z powstańczej kroniki, na której po akcji bojowej uwieczniony został Witold Kierzun, pseudonim Wypad. To był serwis Trójki. Do naszego trójkowego studia przyszedł Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Jestem pewien, że będzie coś o naszym piłkarzu i jego kolegach z drużyny. No będzie, wyobraź sobie. Po bardzo emocjonującym meczu ze Szwecją odpadamy z Euro. Przegrywaliśmy po kuriozalnych błędach w obronie już od drugiej minuty i golu Forsberga. Gdy ten sam zawodnik po godzinie wyprowadził naszych rywali na prowadzenie 2-0, wydawało się, jak powiedzieli kibice na Śląsku, że jest już po ptokach. Krótko potem jednak przebłysk geniuszu Roberta Lewandowskiego dał nam bramkę kontaktową, przycisnęliśmy Szwedów. Kapitan naszej kadry w 84 minucie doprowadził do wyrównania. Odkryliśmy się i dostaliśmy w doliczonym czasie gola na 2-3. Na plus wiara, walka, determinacja, na minus szkolna nieporadność w obronie przy straconych bramkach i fakt, że w trzech meczach uzbieraliśmy zaledwie jeden punkt. Trzeba mówić o umiejętnościach, których brakowało, więc na pewno drużyna walczyła o jak najlepszy rezultat, o to, żebyśmy wygrali dzisiejsze spotkanie i gdzieś... strzelając tą drugą bramkę, mocno wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie jeszcze tu wygrać i myślę, że dla kibica albo neutralnego kibica było to wyjątkowe spotkanie, ale na pewno dla kibica reprezentacji Polski dla nas jest to przykre spotkanie i bardzo bolesne, rozczarowujące i na pewno czujemy się bardzo z tym źle, bo daliśmy z siebie wszystko, ale to nie wystarczyło. Jeśli nie wystarczyła wola, walki, determinacja, to gdzieś czegoś tam innego zabrakło. Mówił Robert Lewandowski. W drugim meczu naszej grupy wreszcie, dobrze, że nie podczas spotkania z nami, obudziła się Hiszpania i 5-0 rozbiła Słowację, która tak jak my pożegnała się z turniejem po fazie grupowej. Wczoraj kopali jeszcze w grupie F. W obydwu meczach padły remisy po 2. Tak było w spotkaniu broniących tytułu Portugalczyków z mistrzami świata Francuzami i Niemców z bijącymi się z nimi dzielnie Węgrami. Madziarzy 2 razy prowadzili w Monachium. Remis eliminuje ich jednak z turnieju. Parę 1/8 finału wyglądają następująco. Walia Dania, Włochy Austria, Holandia Czechy, Belgia Portugalia, Chorwacja Hiszpania, Francja Szwajcaria, Anglia Niemcy i Szwecja Ukraina. Nie samym futbolem kibic żyje, ten siatkarski musiał wczoraj przełknąć gorycz porażki Polaków z Francuzami. Przegraliśmy w Lidze Narodów 2-3. To trzecia porażka ekipy Witala Heinena na turnieju w Rimini. Mniej bolesna, bo nasi ludzie już wcześniej, mówiąc kolokwialnie, zaklepali sobie awans do Final Four rozgrywek. Po tym meczu wspomniany Vital Heinen podał nazwiska, imiona zresztą też, zawodników, którzy wybiorą się na igrzyska w Tokio. To rozgrywający Fabian Drzyzga i Grzegorz Łomacz. Środkowi Piotr Nowakowski, Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Atakujący Bartosz Kurek i Łukasz Kaczmarek. Przyjmujący Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka i Kamil Semeniuk oraz libero Paweł Zatorski lub Damian Wojtaszek. W niedzielę Heinen będzie musiał się zdecydować na jednego z dwóch wymienionych libero. Jeszcze tenis w tym serwisie i potwierdzenie tezy, że Iga Świątek źle czuje się na kortach trawiastych. Już w drugiej rundzie po porażce 6-4, 0-6, 1-6 z niżej notowaną Rosjanką Darią Kasatkiną pożegnała się z turniejem Wisborn. To źle wróży przed rozpoczynającym się zaraz Wimbledonem. Tymczasem do decydującej rundy eliminacji turnieju przy Church Road w Londynie po zwycięstwie w 3 setach z Holendrem Robinem Haase awansował Kamil Majchrzak. I to tyle w tym serwisie. Kolejny po 8:00, wcześniej Studio Euro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burzowo prawie w całym kraju, ma zagrzmieć wszędzie z wyjątkiem Gdańska i Szczecina oraz Gorzowa. Tutaj natomiast opady deszczu i temperatury wynoszące zaledwie 19 stopni. Nie zagrzmi też w Rzeszowie, ale tutaj aż 34 kreski powyżej zera. Oprócz tego po 30 stopni mniej więcej porówno. Możliwe gradobicia w Łodzi i w Kielcach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy

wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Minut po godzinie 7, program trzeci Polskiego Radia z Państwem. W studiu Gabi Andrychowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukaszu. Pani redaktor, dzisiaj zajmujemy się w porannym programie Pora na Trójkę chodzeniem bez koszulki. Jak, czy razi to pani estetykę? Kiedy... Nie, proszę pana, nigdy. Naprawdę? Nie, uwielbiam. Nie. Ale nie, że jak ty chodzisz, tylko jak widzisz po ulicy, gdzie jak ktoś ty chodzi. Chodzisz. Ojej, no to nie, ja jestem w studiu, nie na ulicy. Mamy telefon, dlatego że ja państwa poprosiłem o to, żeby państwo dali znać, jak państwo uważają, czy psuje to i niszczy estetykę, kiedy dżentelmen jeden z drugim zapomina, że nie jest na plaży. Posłuchajmy. A propos chodzenia bez koszulki. Ja uważam, że naturalnym jest rozbieranie się, kiedy jest gorąco, natomiast proponuję tym wszystkim studentom, którzy zakazują chodzić na przykład mężczyznom bez koszulki, dlaczego na plaży można, przecież to też jest miejsce publiczne, a już na ulicy nie. Ci sami ludzie są na plaży i na ulicy. Proponuję, żeby sobie popracowali na przykład kilka dni w takim upale, w koszulce. Nie siedzieli za biurkiem w klimatyzowanym pomieszczeniu, popijając chłodną wodę. Jak pani na to? Bo rzeczywiście jest to miejsce publiczne. Nikt nie powiedział, że na przykład nie można pływać na ulicy, co pokazano przedwczoraj w Poznaniu. Pływano, tam była taka powódź, że na ulicy, że ktoś sobie pływał w pław. Dokładnie, nie. Dla mnie pan bez koszulki, dżentelmen, jeden z drugim, spoko. Ja widziałem ostatnio w jednym ze sklepów zdjęcie takie, że wszyscy ubrani ładnie jak trzeba, a tu jeden pan w samych kąpielówkach z butelką napoju. Za to w maseczce. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Dobrze. Zgadza się wszystko. Pani redaktor, za chwilę pani nam opowie o czymś, co się nazywa cyrkus Kafka, tak? Tak, Circus Kawka to jest przedstawienie, które swoją premierę będzie miało dzisiaj w Warszawie w Teatrze Żydowskim. No dobrze, to najpierw Landberry, Tylko tańczę, a za chwilę zajmiemy się właśnie tym przedstawieniem w Trójce. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie siódmej, program Trzeci Polskiego Radia i w studiu ze mną nadal Gabi Andrychowicz, pani redaktor. Panie redaktorze, czy w koszulce, czy bez koszulki? Zapraszam pana do teatru. To chyba tylko w koszulce, na galowo. Proszę pana, jak pan chce. Mi kiedyś mama doradziła, że jak zabieram dziewczynę do teatru, to musi być w koszulce. To jedno, ale drugie, żeby nie kazać nigdy jej płacić za szatnię. A, to okej. Okay. Nie wiem, czy funkcjonuje szatnia w Teatrze Żydowskim, ponieważ teatr otworzył specjalną taką salę, specjalną taką przestrzeń, która trochę wygląda jak cyrk. Ponieważ Teatr Żydowski zaprasza na Circus Kawka. Mi to się zawsze kojarzy z Massive Attack i z takim utworem jak Paradise Circus. I mam nadzieję, że to będzie takie właśnie przedstawienie, czyli takie szaleństwo cyrkowo-teatralno-punkowe. Dzisiaj o 19 w Teatrze Żydowskim w Warszawie premiera spektaklu Circus Kawka. Jest to cyrkopankowy, cyberpankowy musical o bezsenności. Znasz bezsenność? Mhm. Towarzyszy nam od wielu lat. Akcja spektaklu oparta jest na fikcyjnym podziemnym cyrku, który zrzesza fikcyjne, ale też prawdziwe postaci. O tym cyrku już teraz opowie nam Paweł Turski, który wybrał się na prapremierowy spektakl. Francja, z tym, że to wiesz, Jest cyrk, jest Franz Kafka i jest jeszcze 2021 rok. To się wszystko da połączyć? Da się połączyć, zwłaszcza, że historia Franza Kafki się nie zamknęła w 24 roku z jego śmiercią. Remigiusz Grzela, kierownik literacki Teatru Żydowskiego. A czas przeszły nie jest przeszły, tylko czasy są równoległe i to ma też swoje znaczenie w tym spektaklu, który daje nam możliwość zajrzenia w siebie. A w czasie pandemii w ogóle Kafka wydał się takim pisarzem, który wybitnie mówi o naszych lękach, paranoi, frustracji. Joanna Przybyłowska, aktorka Teatru Żydowskiego. Wcielam się w rolę Franza Kafki. Jest to jakieś wyzwanie, jeżeli się wcielamy w rolę mężczyzny, będąc kobietą? Nie, to nie jest moja pierwsza męska rola w życiu. Warunki pozwoliłyby mi już parę razy w życiu grać mężczyzn. Nie mam z tym najmniejszych problemów. To może problemem większym jest Franz Kafka. No to jest jednak postać bardzo specyficzna i raczej wszystkim znana. Jest to skomplikowana postać, bo w połączeniu z jego świetnym poczuciem humoru, jego zamiłowaniem do kobiet, których się bał, i w połączeniu z tą jego neurozą, lękami, chęcią odosobnienia, chęcią bycia osobno. To jest bardzo dziwne połączenie. Pijąc kawę spaceruję z Kawką po bulwarach. Niby cyrk, a w sumie to bardziej poważny wychodzi na to problem, taki nasz współczesny chyba z psychiką. Tak, dużo tu jest takich wątków z psychiki, z tym, jak się mierzymy ze swoimi lękami. Małgorzata Majewska, gram w spektaklu Cirkus Kafka, Migrenka i Mola. Ten spektakl dla mnie osobiście jest takim rzuceniem się po pandemii na scenę, na widzów, takim głodem grania przez zespół i tu też jakby przez ten aktorski, który my tutaj gramy, cyrkowy. Być może to też stało się ważnym tematem przez to, że przeszliśmy taki trudny okres wszyscy. To się bardzo przeplata ze sobą. Motywy już możemy wymienić, no będzie miłość, będzie też podziemne miasto, no pewnego rodzaju chyba w sumie takie piwnice, bo my tak powoli uciekamy do jakichś swoich kryjówek. Uciekamy poszukując wolności i to jest chyba spektakl o wolności, o takim poczuciu niezależności, o tym, że zawsze jeszcze jest jakaś szansa. To spotkanie z publicznością zawsze daje jednak poczucie takiego miejsca dialogu, czegoś, co łączy ludzi po obu stronach. To jest chyba spektakl na uśmierzenie jakiegoś bólu, zwłaszcza po tym czasie pandemii, także bardzo Państwa zapraszam. Super, dobra. I jeszcze raz. Jaki ładny okrzyk był na końcu. Dzisiaj premiera, potem przedstawienie. Zobaczymy jeszcze 3 razy. W piątek, w sobotę, w niedzielę po przerwie wakacyjnej przedstawienie powróci w połowie sierpnia na festiwalu Warszawa Singera. Teraz The Raconteurs w Trójce. Utwór Level z Gabi. Słyszymy się jeszcze za chwilę. Step on. Program trzeci Polskiego Radia, Dracontairs, wspaniały zespół z Jackiem White'em na gitarze, na wokalu, utwór Level za nami. Wspaniały aktor, Harrison Ford, znasz aktora. Oczywiście. Został ranny, biedaczek, na planie kolejnej, nie wiem, 10, 11, 12 części Indiana Jonesa. A wiesz, kiedy miała premierę pierwsza część Indiana Jonesa? Kiedy? Nie było cię na świecie. A który to był rok? Nie wiem, który rok, 40 lat temu, to wylicz to mnie, ja jestem blondynka. To nie było mnie, rzeczywiście, to 40 lat temu, to 81. Lat temu. 81. A. Wiesz co, tam jest w pierwszym chyba Indianie Jonesie ta scena, kiedy wyskakuje jeden gentleman z Page'em i tam Tam wyskakują w każdej części Ale Indiana Jonesa. Ale nie, to jest, nie z Page'em, tylko z mieczem. Jest taka szczególna scena, kiedy wywija mieczem gentleman, a Harrison Ford taki znudzony strzela do niego. I zamiast podjąć walkę na miecz, okazało się, że szukano na całym świecie największego mistrza fechtunku, znaleziono go, on się szkolił 3 miesiące, przyjechał na plan po to, żeby oni zmienili scenę ze sceny walki na taką scenę, w której Harrison Ford, czyli Indiana Jones de facto strzela do tego pana. Harrison Ford to jest człowiek pełen przygód, bo on ma licencję lotniczą. Na zabijanie. Nie, ma licencję, słuchaj, na samolot. Już ze 3 razy było toczone śledztwo Federacji Międzynarodowej Lotniczej przeciwko jego wybrykom, bo on lata tym samolotem dosyć nieuważnie i potrafi na przykład wylądować zamiast na pasie startowym, to na tym pasie, którym samoloty dopiero jadą na pas startowy, czyli na taxiway i są nagrania w internecie z wieży kontroli lotów, jak jest rozmowa właśnie, tak, to proszę powiedzieć, jak się pan nazywa, no to przepraszam, to Harrison Ford, ja tutaj już podaję mój numer licencji i tak dalej, także jest bardzo wesoły człowiek. A propos licencji, mi się wydaje, że już czas, żeby Harrison Ford jednak już został tym Jamesem Bondem. Choć raz. To prawda. Poziom przystojności podobno osiągnięty. Gabi Andrychowicz, dziękuję ci bardzo za wizytę w porannym programie Pora na Trójkę i za szczyptę kulturalnych informacji. Ponieważ jest za 28 ósma, to ekonomia może być? Może być. Nie, no niech będzie, no niech będzie. Panie. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam. Województwa śląskie, małopolskie i łódzkie dostaną najwięcej pieniędzy z unijnych środków przeznaczonych na programy regionalne w latach 2021-2027. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło planowany podział prawie 28,5 miliarda euro unijnych pieniędzy, które trafią do regionów Polski w kolejnej perspektywie finansowej. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda podkreśla, że udało się pogodzić interesy różnych regionów kraju, a także małych miejscowości i dużych miast. Zdecydowaliśmy, że potrzeba dobrej infrastruktury, jak droga i chodnik w małej miejscowości jest tak samo ważne, jak chodnik i droga w dużym mieście. Zdecydowaliśmy, że rozwój kraju przy pomocy tych środków będzie równomierny. W każdym miejscu, nawet najbardziej odleglejszym, będziemy starali się dotrzeć z tymi środkami europejskimi i próbowali zadośćuczynić oczekiwaniom mieszkańców, bez względu na to, gdzie mieszkają. Czy w dużym mieście, czy w małej miejscowości. Waldemar Buda wskazał, że inwestycje realizowane dzięki pieniądzom unijnym poprawią jakość życia w wielu regionach Polski. To się przełoży na inwestycje w ochronę środowiska, w drogi, w kolej, inwestycje oczywiście w wymianę kopciuchów, inwestycje w ścieżki rowerowe, chodniki, wszystko to, co potrzebne tam w małych miastach, tam daleko w Polsce. W ramach polityki spójności w latach 2021-2027 Polska otrzyma z Unii Europejskiej 72 miliardy 200 milionów euro. Sposób wydania około 40% tej kwoty, czyli ponad 28 miliardów euro, będzie zależał od samorządów. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami indeksów S&P 500 i nowym historycznym rekordem Nasdaq. Inwestorzy śledzą najnowsze dane makro i komentarze bankierów centralnych. Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,21%, S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,11%, Nasdaq Composite zyskał 0,13%. To nowy historyczny rekord tego indeksu. Zniżką w indeksie S&P 500 przewodził sektor użyteczności publicznej, który zniżkował 1,1%. Spadały też spółki dóbr konsumpcyjnych i surowcowe. Rosły spółki paliwowe wraz ze wzrostem cen ropy naftowej, która kosztuje $75 za baryłkę.

Trójka. Program trzeci. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Minut do godziny 8 i z nami w studiu Krzysztof Łoniewski. Wiesz, co ja wczoraj zrobiłem? No, słucham cię. Pierwszy raz od roku 98 obejrzałem mecz w całości. I na mój kanał YouTube robiłem taką transmisję, że oglądałem mecz i robiłem komentarz do meczu, nie mając w ogóle pojęcia, o co tam chodzi, bo ja się nie do końca znam na tej piłce. Ale rozróżniałeś, rozumiem, obydwie reprezentacje? Jedni byli na biało. Na czerwono. Na czerwono, a drudzy byli na żółto. I to, no to nie jest na czerwono, to byli nasi, no, to ja wiem. I że pan Lewandowski numer 9 i dwie bramki, to ja wiem. A na pewno jeszcze więcej wiesz ty. Wiem. To proszę. Studio Euro 2020 w Trójce. W studio Euro oczywiście wracamy do wczorajszego meczu Polska-Szwecja, meczu, który przegraliśmy 2-3 i po którym pożegnaliśmy się z turniejem już po fazie grupowej, gromadząc zaledwie jeden punkt. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu miał do powiedzenia nasz selekcjoner Paulo Sousa. Me and our players, we are disappointing. Wszyscy, zarówno ja, jak i moi piłkarze, jesteśmy rozczarowani, że nie udało nam się awansować do 1/8 finału. Wykonaliśmy naprawdę ciężką pracę, było wiele dobrych momentów w naszym wykonaniu. Nie możemy jednak tracić tak głupich bramek. Nie daliśmy sobie szansy, by osiągnąć to, na co ciężko pracowaliśmy. Reasumując, oczywiście jesteśmy rozczarowani. O przyczynach, jakkolwiek by patrzeć, słabego występu na Mistrzostwach Europy mówi nasz bramkarz Wojciech Szczęsny. No, na pewno na tym turnieju straciliśmy parę bramek, których dało się uniknąć, więc jeśli tracisz 3 bramki w meczu, który musisz wygrać, to na pewno coś nie funkcjonuje. Widać, że ten zespół zrobił progres, jeśli chodzi o grę do przodu, jeśli chodzi o grę w ataku pozycyjnym, co to zawsze było naszą piętą achillesową. Nie wyglądało to najgorzej w tym ataku pozycyjnym. Tworzyliśmy sobie sytuację, ale rzeczywiście w defensywie za często przeciwnicy dochodzili do sytuacji bramkowych. Na pewno jest to coś, co trzeba poprawić. I to bez dwóch zdań sensowna odpowiedź Wojciecha, wypowiedź Wojciecha Szczęsnego. Teraz głos polskich kibiców z Petersburga. Polscy fani futbolu nie wiedzą, co powiedzieć po występie biało-czerwonych. Mecz dostarczył im wielkich emocji i obfitował w widowiskowe akcje, ale porażka, jak mówią, ma jednak gorzki smak. Co można powiedzieć? No był dobry mecz, szkoda, że przegraliśmy, no. Ale daliśmy radę, no nie było tak źle. To naprawdę było do wygrania. Nie wiem, jakim cudem Lewandowski chybił tą pierwszą bramkę, bo to się nie zdarza, może raz na 100. Przegraliśmy, ale były emocje. Trudno, jesteśmy z piłkarzami na dobre i na złe. Moglibyśmy wygrać ten mecz, tak? Brawo dla Polaków! Brawo dla Polaków! Część naszych rodaków ma w oczach łzy, bo liczyli na wielki zryw reprezentacji Polski i zwycięstwo, które dałoby biało-czerwonym wymarzony awans do 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy. Stało się inaczej. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypominamy, że w drugim meczu w naszej grupie Hiszpanie 5-0 rozbili Słowaków, eliminując ich z dalszych gier. W grupie F Francja po 2 zremisowała z Portugalią, tak jak Niemcy z Węgrami. Ekipa Joachima Löwa dwukrotnie przegrywała w Monachium z Madziarami. Posłuchajmy, co po tym meczu powiedział selekcjoner Die Mannschaft. Ja, das war eines der schwierigsten Spiele überhaupt, das muss man sagen, aber das war im Vorfeld eigentlich auch von uns. Trzeba powiedzieć, że to był jeden z najtrudniejszych meczów, ale to było pokłosie tego, że zwątpiliśmy w nasze założenia w defensywie. Zostawiliśmy rywalom zbyt wiele swobody, sami nie mogliśmy jej znaleźć. Oczywiście brało się to stąd, że Węgrzy nie zostawiali nam tyle przestrzeni, co Portugalczycy. Grali bardziej defensywnie. My nie potrafiliśmy sobie stworzyć tych luk, otworzyć luk w obronie Węgrów. Tym bardziej cieszy, że drużyna pokazała charakter i zostajemy w grze. Tyle Jogi Löw. Przypominamy, Niemcy w 1/8 finału zagrają na Wembley z Anglikami. Pozostałe pary 1/8 finału to Walia, Dania, Włochy, Austria, Holandia, Czechy, Belgia, Portugalia. To spotkanie zapowiada się chyba najciekawiej poza tym meczem Anglików z Niemcami. Chorwacja, Hiszpania, Francja, Szwajcaria i Szwecja, Ukraina. Przypominamy również o tym, że faza pucharowa Mistrzostw Europy startuje już pojutrze i to tyle w Studiu Euro. Studio Euro 2020 w Trójce. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć. To echo głośnych fal, zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się, yeah. Nie było łatwo nam, niepokój budzi lęk. Przez palce płynie czas, to nie jest sen. Zapadał sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas, wspomnij o mnie w swoich snach. Wciąż czekam na ten znak, zawrócę rzeki bieg, nie zatrzyma mnie strach. Odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć. Przestałem liczyć czas, zgubiłem się, yeah. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. gwiazd, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. 9 minut do godziny 8, pora na trójkę, to nasz poranny program. I zajmujemy się dzisiaj parawaningiem, między innymi. Po co nam te parawany? Dwie dwójki, siedem trójek. Parawan pełni funkcję nie tylko wygrodzenia, ale również chroni przed wiatrem, przed piaskiem, który nas zastępuje na plaży, a przy tym też suszuje różne niedoskonałości pań, bo pani nie zawsze się czują dobrze ze swoim ciałkiem. Ale obecność, bardzo dziękuję, natomiast obecność sama parawanu nie jest problematyczna, moim zdaniem. Problematyczne jest zagarnianie 200 metrów kwadratowych plaży o godzinie 4 rano. To jest pewien problem. Natomiast w kwestii chodzenia bez koszulek gdzieś poza plażą, my tutaj na temat mężczyzn rozmawialiśmy, ale rzeczywiście ktoś tu porusza też temat pań. Dzień dobry, kłaniam się. Cały słuchacz z Radomia. Ja tak słucham tej audycji i zastanawiam się, czemu tylko państwo rozmawiacie o chodzeniu bez koszulki, jeśli chodzi o mężczyzn. No przecież w dobie parytetów, równouprawnienia i tak dalej, no kobiety też mogą chcieć chodzić bez koszulki. I zdecydowanie jestem za tym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Odnosząc się też do tego, co pan powiedział, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że panie z własnej woli dużo rzadziej w ten sposób postępują niż panowie. Może dlatego rozmawiamy właśnie na temat panów roznegliżowanych od pasa w górę i często nie tylko. Poza plażą, gdzieś w sklepach, czy też restauracjach wokół kurortów naszych nadbałtyckich. Ja na zachodzie z czymś takim się nie spotkałem, albo nie pamiętam. Kings of Leon, Radioactive. When the road was called up yonder, I hope you see me there. Listen to the